ساخت تک جب وہ خون پہنچتا ہے تو وہ ساخت اپنی ضرورت کی چیز وہاں سے لے لیتی، ناخن اپنی ضرورت کی چیز لے لیں گے، بال اپنی ضرورت کی چیز لے لیں گے، اور اسی طریقے سے اعضائے تولید و تناسل جینیٹل سسٹم جو ہے وہ اپنی ضرورت کی چیز حاصل کر لے گا، دماغ اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل کریں، ہڈیاں اپنی ضرورت کی چیزیں کیلشیم حاصل کریں گی اور جو ضروری مواد ہیں وہ حاصل کر لیں گی، یہ سب خون کے ذریعے مہیا ہوتا ہے، لیکن خون میں 80% حصہ پانی کا ہوتا ہے، 20% باقی چیزیں ہوتی ہیں، تو پانی انسان کی حیات کے لیے بھی ضروری ہے، اس لیے جو چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لحاظ سے فری رکھا ہے، سب سے زیادہ ضرورت جو ہے آکسیجن کی ہے، پاکیزہ ہوا کی ہے، نسیم طیب کی انسان کو زیادہ ضرورت ہے، لہذا اس کو بالکل فری رکھا ہے کارخانہ ہے قدرت میں، ہر جاندار چیز کو یہ آکسیجن نصیب ہوتی ہے اور یہ اب سانس کے ذریعے اس کو اندر لے جاتا ہے، خون اس سے صاف ہوتا ہے اور اندر کے دخانی مادے جتنے گیس ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں، تو تازہ دم ہو جاتا ہے، خون ہر وقت صاف ہوتا رہتا ہے، اللہ نے مشینری ایسی بنائی ہے کمال درجے کی، اس کے لیے پاکیزہ ہوا، یہ ہوا کے اندر بہت سے گیس ملے ہوئے ہیں، جب اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ جیسے غلیظ گیس زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کی بیماریاں لائق ہوتی ہیں، پھیپھڑوں میں امراض لائق ہو جاتے ہیں، تو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے سانس ہر وقت انسان لیتا ہے، سویا ہوا ہو تو پھر بھی لیتا ہے، ایک منٹ کے اندر 72 مرتبہ انسان کی نبض تڑپتی ہے، وہ برابر جاری رہتی ہے، اور انسان کو ہر سانس کے ساتھ اللہ کی ایک نعمت نصیب ہوتی ہے، ہر 24 گھنٹے میں انسان کو دن رات میں 24,000 نعمتیں سانس کے ذریعے نصیب ہوتی ہیں، انسان اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کہاں ادا کر سکتا ہے، ایک سانس کے ذریعے جو نعمت انسان کو مل رہی ہے وہ اس کا بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتا، یہ جائے کہ باقی چیزیں جو انسان کو نصیب ہو رہی ہیں، تو پانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہوا پھر پانی، اس لیے پانی جو ہے یہ بھی ایک حد تک فری ہونا چاہیے، اور تمام یعنی مطلب یہ ہے کہ میونسپلٹیاں ہیں اور جو حکومتیں ہیں ان کو پانی کا فری انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مادہ حیات ہے، جانور اس کو ضرورت ہے، انسانوں کو اس کی ضرورت ہے، تو پانی کا ٹیکس جو ہے یہ واٹر ٹیکس یہ ظالمانہ ہی معلوم ہوتا ہے، قدرت نے بھی اس کو فری رکھا ہے، انسان بھی کوشش کریں کہ یہ پانی کی نعمت ہر ایک کو فری ملے، اس سے کم تر ضرورت غذا کی ہوتی ہے، اس کے لیے آدمی کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، کشمکش کرنا پڑتا ہے کھانے کے لیے، خوراک کے لیے، کیوں اس سے کم تر ضرورت اس کی آتی ہے، اور پھر لباس کے لیے، تو بے شک اس کے لیے انسان کوشش کریں، لیکن جو سب سے